Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. NATO musi zdecydowanie odpowiedzieć na rozmieszczenie wojsk zajemniczej grupy Wagnera na Białorusi, mówi prezydent Andrzej Duda. Wspieranie rodzin jest fundamentem polityki społecznej państwa oraz inwestycją w młode pokolenia, powiedziała minister rodziny, odnosząc się do podwyżki świadczenia 500+. Strażacy rozpoczęli kontrolę kolonii organizowanych pod namiotami. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że NATO musi zdecydowanie odpowiedzieć na rozmieszczenie wojsk z najemniczej grupy Wagnera na Białorusi. Prezydent mówił o tym w Hadze po nieformalnej naradzie części sojuszników sojuszu zorganizowanej przed szczytem w Wilnie. Andrzej Duda podczas konferencji prasowej podkreślał, że sprawa jest poważna. Według mnie to naprawdę poważna i bardzo niepokojąca sprawa. Musimy o tym rozmawiać i podjąć bardzo stanowczą decyzję. To wymaga bardzo, bardzo zdecydowanej odpowiedzi NATO. A very tough answer of NATO. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda ocenił, że rozmieszczenie rosyjskich najemników na Białorusi negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich sąsiednich krajów. Rosja rozmieszcza taktyczną broń nuklearną na Białorusi. W ostatnią sobotę wszyscy byliśmy świadkami buntu grupy Wagnera w Rosji. Jeśli grupa wyśle swoich seryjnych morderców na Białoruś, to wszystkie sąsiednie kraje staną w obliczu jeszcze większego niebezpieczeństwa i destabilizacji. W takich okolicznościach odstraszanie i obrona są najwyższym priorytetem. Nowe regionalne plany obronne mają dla nas szczególne znaczenie. Ponadto powinny one być jak najszybciej wykonane. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że sytuacja związana z przeniesieniem przywódcy grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna na Białoruś jest obserwowana. Zaznaczył, że jest za wcześnie na ocenę skutków obecności szefa grupy na Białorusi i tego, że prawdopodobnie trafi tam też część najemników. Podkreślił, że NATO jest więcej niż gotowe do obrony swoich wszystkich sojuszników. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała w TVP Info, że wspieranie rodzin jest fundamentem polityki społecznej państwa oraz inwestycją w młode pokolenia. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie świadczenia 500+ na 800+. Minister podkreślała, że program zostanie wprowadzony jeszcze w tej kadencji. Dodała, że programy społeczne oraz tarcze finansowe nie wpłynęły na wzrost bezrobocia. Tutaj te miejsca pracy dodatkowe są tworzone i to nam się pięknie przekłada na sytuację, którą dzisiaj mamy, bo mało tego, że od 3 dekad najniższe bezrobocie, mniej osób bezrobotnych, ale także kiedy porównamy się z Unią Europejską. Przecież jesteśmy liderem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, a można powiedzieć także liderem, jeżeli chodzi o bezrobocie na świecie. Zgodnie z projektem ustawy 800+ ma wejść w życie 1 stycznia. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Autorzy serialu dokumentalnego Reset emitowanego przez TVP zarzucają politykom ówczesnego rządu PO-PSL, że w sprawie budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce kluczowe było dla nich stanowisko Moskwy. Twórcy produkcji w 3 odcinku przytoczyli m.in. szczegóły rozmów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz odtajnione dokumenty z amerykańskich archiwów. Były ambasador Polski w Rosji, Włodzimierz Marciniak, mówił w programie trzecim, że był zaskoczony niektórymi zdaniami przytoczonymi w ostatnim odcinku serialu. Cytat ze stenogramu rozmów premiera Tuska z prezydentem Bushem. No i powołanie się na słowa prezydenta Władimira Putina, że w przypadku rozlokowania w Polsce bazy systemu antyrakietowego w Rydzikowie, no Rosjanie wycelują na nas rakiety. Prace nad programem Reset trwały ponad rok. Przeanalizowano m.in. około 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy. Strażacy rozpoczęli kontrolę kolonii organizowanych pod namiotami. Organizatorzy mają obowiązek zgłosić obóz w kuratorium oświaty. Muszą później spełnić szereg wymogów, m.in. te przeciwpożarowe, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Jest opinia Straży Pożarnej, czyli my jesteśmy tam obecni. Oprócz tego, to tak jak przy obozowiskach, tak, to musi być odpowiednia kadra z kwalifikacjami, odpowiednie standardy też sanitarne. Także szereg tych dokumentów musi być zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty i na ogół tam jesteśmy razem z policjantami. Edukujemy, ale też sprawdzamy to bezpieczeństwo na obozowisku. To już strażacy się poznali z wieloma szczepami w tych lasach, czy to są mazowieckie lasy, czy na Pomorzu, czy na Śląsku. Naprawdę bardzo dużo takich obozowisk. W jednym momencie, w kulminacyjnym momencie, to było blisko 200 obozowisk, które są w całym kraju, w których jest kilkaset lub nawet blisko 1000 dzieci i młodzieży. Straż Pożarna wspólnie z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego i Sanepidem prowadzi także akcję Bezpieczne Wakacje. W jej ramach przeprowadzane są m.in. kontrole autokarów i kąpielisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana możliwe przelotne opady deszczu, a w północnej części kraju także burze. Na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 8. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza w centrum, burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Hot air for a cool breeze. Księżycem. W Trójce pod Księżycem z tej strony Katarzyna Cyglera, po drugiej stronie dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, myślę, że to będzie taki moment, który wyjaśni nam wiele aspektów nurtujących tych, którzy i sięgają po książki związane z przestępstwami, bo to są kryminały szeroko rozumiane, i po literaturę faktu, i generalnie lubią śledzić informacje związane z nowymi technologiami i odkryciami kryminalistyki, ale również kryminologii. To zacznijmy może od rozróżnienia. Przypomnijmy dzięki naszemu gościowi, czym różnią się i jak coraz bardziej właściwie, no bo czym różnią się, to może wiemy, ale coraz bardziej rozchodzą się, a w niektórych momentach spotykają te dwie dziedziny, kryminalistyka i kryminologia. Oczywiście. Szanowni Państwo, tutaj troszkę te wiadomości w taki sposób naukowy też będą ubrane, ponieważ no, nie sposób mówić o kryminalistyce bez właśnie tej naukowości, tego aspektu naukowego. Tym bardziej będąc na uniwersytecie i też wykładając, opowiadając studentom o kryminalistyce. Tak jak pani redaktor zauważyła, kryminalistyka, a kryminologia. Tutaj, szanowni państwo, myślę, że jasno i wyraźnie trzeba pewną taką linię różniącą, chociażby pod względem nazewnictwa, które czasami jest troszeczkę mylne, postawić to rozróżnienie. Chociaż też jest prawdą, że te nauki w podobnych aspektach oscylują. W podobnych aspektach wykorzystujemy wiedzę zarówno z kryminalistyki, jak i z kryminologii. Ale żeby tak troszeczkę uporządkować również tą terminologię. Jeżeli obracamy się, jeżeli zajmujemy się, jeżeli rozmawiamy o kryminalistyce w kontekście nauki o przestępstwie, tak, w kontekście również jako nauki o sprawcy, aczkolwiek celem tutaj jest ujawnienie przez kryminalistykę faktu popełnienia przestępstwa, jak również udowodnienie sprawcy, że był na danym miejscu zdarzenia, zajęcie się śladami, które na tym miejscu zdarzenia przez niego zostały pozostawione. Kryminalistyka to również nauka, która analizuje sposoby popełnienia przestępstwa, jak również zapobiegania popełnieniu i przestępstw, i też zapobiegania popełnianiu czy też zachodzeniu jakichś zjawisk o charakterze społecznym, o charakterze ujemnym. W pewnym takim uproszczeniu myślę, że można przyjąć, że kryminalistyka jest to nauka zajmująca się przestępstwem, ściganiem sprawców przestępstw, ale również zapobieganiem popełnianiu tych przestępstw w przyszłości. Realizuje generalnie funkcję wykrywczą, dowodową i profilaktyczną. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli obracamy się w kontekście kryminologii, to tutaj również ta terminologia jest bardzo zbliżona, bo przecież jest to nauka o przestępcy, o przestępstwie, o przestępczości. Również zajmuje się pewnym zakresem z obszaru patologii społecznej. Ale tutaj, szanowni państwo, troszeczkę inne sobie stawiamy pytania. Dochodzimy w ramach badań przyczyn, dlaczego doszło do tego przestępstwa. Dlaczego jedna osoba dokonuje przestępstwa, a inna nie. Oczywiście jednoznacznie i z całą tutaj stanowczością można stwierdzić, że zarówno kryminalistyka, jak i kryminologia są to nauki interdyscyplinarne. Wręcz można powiedzieć, że są naukami multidyscyplinarnymi, ponieważ to, co samodzielnie do tej pory wypracowały, jak najbardziej korzystają z tego, ale również korzystają z tego, co proponują im, a one potrafią wykorzystać w zakresie swoich działań inne nauki. I tutaj, szanowni państwo, oczywiście jest pewnego rodzaju taki dualizm, zwłaszcza jeżeli chodzi, ja tutaj wrócę do kryminalistyki, bo to jest główny taki przedmiot naszego zainteresowania, bo z jednej strony oczywiście kryminalistyka jak najbardziej jest samodzielną dyscypliną naukową, naukową, realizuje ogólne cele postępowania karnego poprzez gromadzenie materiału dowodowego, poprzez jego zabezpieczenie, poprzez przedstawienie go na potrzeby prowadzonego postępowania w taki sposób, jak prawo nakazuje to zrobić, w określony przez prawo sposób. W związku z tym jest wykorzystywana, tak, w sposób szczególny w ramach czynności procesowych, zwłaszcza w postępowaniu przygotowawczym. Może być również wykorzystywana w ramach czynności pozaprocesowych, jak na przykład wykonywanie różnego rodzaju czynności operacyjno-rozpoznawczych, ale również wiedza kryminalistyczna jest wykorzystywana w ramach ekspertyz wykonywanych przez biegłych, również na potrzeby postępowania karnego. Tutaj, szanowni państwo, myślę, że pozostając w kontekście troszeczkę tych ekspertyz i tego działania podejmowanego przez kryminalistykę, jest ona przydatna wszędzie tam, gdzie chodzi też o identyfikację. Identyfikację osoby bądź też rzeczy na podstawie pozostawionych śladów. I tutaj też myślę, że warto zaznaczyć, że kryminalistyka nie ogranicza się tylko i wyłącznie do postępowania karnego, ale z dorobku kryminalistyki można również skorzystać w ramach chociażby prowadzonego postępowania cywilnego, na przykład badania autentyczności dokumentów, czy też w ramach postępowania administracyjnego, na przykład w kontekście chociażby oględzin jakichś obiektów. To, że jest samodzielna, to, że jest interdyscyplinarna, multidyscyplinarna, to nawet w literaturze stosowane są takie określenia jako nauka kompleksowa, to oznacza, że jak najbardziej integruje osiągnięcia innych nauk, przystosowując do swoich celów, przystosowując do swoich potrzeb. To, co zbierze się w tę wiedzę, którą gromadzą naukowcy, no przede wszystkim też no ci, którzy są w boju, w terenie i zbierają materiały już na miejscu, tak, przestępstwa i w ramach działań kryminalistycznych i później analizy tego wszystkiego, jest to nie tylko badane do sprawy, ale też jest analizowane pod względem naukowym, jak można poszerzyć, czego się dowiedzieliśmy, jakich narzędzi nowych można użyć, jak je rozwinąć i tak dalej, i tak dalej. Ta wiedza zdobyta w tych najtrudniejszych przestrzeniach takiej rzeczywistości później służy do tych spokojniejszych, a jakkolwiek trudnych dziedzin naszego życia, gdzie też sprawy są niejasne i służy poniekąd pomocą w rozwiązywaniu przeróżnych problemów i rozstrzyganiu, co jest bliższe prawdy, a co dalsze prawdy, bądź co jest prawdą, a co nie. Ta interdyscyplinarność, o której pani wspomniała, od razu otwiera bardzo szerokie pole do rozmowy. Zacznijmy od tych ciekawostek, które też są przedmiotem pani analizy badań i opracowań związanych z kryminalistyką. Które to też badania mogą być używane właśnie w tych spokojniejszych aspektach rzeczywistości, takich bardziej tak zwanym prawie cywilnym i nie tylko. Czyli na przykład analiza charakteru pisma. Ta wiedza okazuje się być bardzo ciekawa i kiedy troszkę się w nią zagłębimy, okazuje się, że to pismo jest fascynującym objawem możliwości umysłu człowieka. Pani doktor. Oczywiście, jak najbardziej. Zgadzam się z tym, co pani powiedziała, ale również trzeba zaznaczyć i dodać, że pismo jest takim też obiektem badań nie do końca stabilnym, bo oczywiście w pewnym momencie naszego życia mamy ukształtowany charakter pisma. Powiedzmy, pomiędzy 30 a 60 rokiem życia on nie ulega zmianie. Zakładamy, że nie mamy do czynienia z chorobami, które mogą się nałożyć na obraz takiego zapisu, ale oczywiście względnie sytuacja jest poprawna, jeżeli chodzi o analizę w ramach ekspertyzy pismoznawczej. Natomiast też nie zawsze jest tak lekko, łatwo i przyjemnie, bym powiedziała, bo mając na uwadze ekspertyzę pismoznawczą, samoznawczą. Myślę, że z całą tutaj stanowczością mogę stwierdzić, że jest to jedna z najtrudniejszych i bardziej wymagających ekspertyz kryminalistycznych, jakie są wykonywane. Tutaj, szanowni państwo, pani też zaznaczyła, że grafizm, zapis jest obiektem oczywiście badań, jest obiektem analiz, że fascynuje nas również to, co wynika z takiego zapisu pod względem być może tutaj takim troszeczkę charakterologicznym, jeżeli chodzi o osobę. Natomiast ja chciałabym tutaj troszkę też doprecyzować, że ta kwestia naukowości badań w obrębie ekspertyzy pismoznawczej polega na porównaniu ze sobą dwóch grafizmów. Najprościej rzecz ujmując, tych grafizmów mających na celu bądź też potwierdzenie ich wykonania przez jedną i tę samą osobę, bądź też wykluczenie wykonania grafizmu stanowiącego materiał dowodowy przez osobę, od której pobrano, od której pochodzi materiał porównawczy. Tutaj mówiąc o badaniu samego tak zapisu pod kątem chociażby stwierdzenia cech danej osoby, dysponujemy tylko i wyłącznie jednym zapisem. Tutaj nie porównujemy, tutaj tylko analizujemy i rzeczywiście pod kątem takim grafologicznym osoby tym się zajmujące, osoby potrafiące również wyczytać tutaj jakby troszeczkę z tego pisma ten charakter osoby, która zapis odręczny sporządziła. Rzeczywiście tutaj opinie, tak, czy też ewentualnie mogą tutaj swoje zdanie tak wyrazić poprzez taką analizę. Natomiast jeżeli już tutaj oscylujemy wokół tej naukowości, to trzeba jasno i wyraźnie stwierdzić, że ekspertyza pismoznawcza polega właśnie na porównaniu ze sobą co najmniej tak dwóch rękopisów, bo czasami sytuacje są zdecydowanie bardziej skomplikowane, zdecydowanie bardziej złożone, gdzie do porównania chociażby kilka tych zapisów odręcznych mamy. I czego się szuka pani doktor wtedy w takim zapisie? Co się porównuje? Bo przecież może dzielić je czas, też oczywiście mogą dzielić je niektóre zdarzenia też fizyczne, na przykład dzisiaj kogoś bolał palec, a wcześniej nie bolał, więc to też wpływa na to, jak ten zapis wygląda, ale jednak jakieś wspólne cechy są. Czego się szuka? Oczywiście. Ja tutaj wcześniej nadmieniłam, że ekspertyza pismoznawcza jest jedną z bardziej trudniejszych, jeżeli nie najtrudniejsza i bardziej wymagających ekspertyz w ramach prowadzonych badań, ponieważ dysponując materiałem dowodowym, może to być jakiś zapis zabezpieczony na miejscu zdarzenia, może to być na przykład zapis testamentowy kwestionowany przez chociażby jakąś część rodziny. Mamy nasz właśnie zapis dowodowy i potrzebujemy materiału porównawczego. I tak naprawdę tutaj pierwszy jakby etap prowadzenia też analizy, prowadzenia badań, w ogóle przystąpienia do badań polega na posiadaniu przez biegłego poprawnie pobranego, uzyskanego materiału porównawczego. Oczywiście jeżeli od osoby, którą podejrzewamy o sporządzenie materiału dowodowego, możemy fizycznie od niej odebrać ten materiał porównawczy, to jest to jak najbardziej komfortowa sytuacja. Natomiast bywa też tak, że no niestety ta osoba już nie żyje i wtedy będziemy poszukiwać zapisów, które w okresie wcześniejszym przez nią zostały sporządzone. I tak jak pani tutaj słusznie zauważyła, oczywiście materiał porównawczy, jego kompletowanie, jego sporządzanie jest związane ze spełnieniem szeregu wymogów. Nie tylko tych wymogów zależnych od czynników zewnętrznych, ale również zwraca się uwagę na czynniki wewnętrzne zależne od stanu organizmu. Oczywiście my możemy na nie zwracać uwagę, możemy się nimi zajmować w sytuacji, kiedy rzeczywiście od tej osoby fizycznie pobieramy materiał porównawczy. Natomiast jeżeli to jest poszukiwanie materiału, bo na żywo niestety, ale osoba nie jest w stanie już nam żadnego zapisu sporządzić, wtedy troszeczkę może mniejsze obostrzenia wobec tego materiału tak zwanego porównawczego, bezwpływowego będą funkcjonowały, ponieważ tak troszeczkę z takim dobrodziejstwem inwentarza, jaki jest, taki przyjmujemy, oczywiście analiza przez biegłego tego materiału porównawczego jest przeprowadzana. Tutaj, jak zauważyłam, te wymogi w większości są dedykowane materiałowi wpływowemu, czyli inaczej mówiąc, pobieranemu na żądanie i oczywiście pewnego rodzaju adekwatność materiału porównawczego, obszerność materiału porównawczego. Powinien on podobnym pismem być sporządzony tak jak materiał dowodowy. Tylko czego się szuka wtedy? Czego się szuka wtedy? Szuka się wspólnych cech. Jakich na przykład? Takich jak na przykład kwestia cech topograficznych, czyli rozmieszczenie tekstu na stronie, pozostawienie marginesów, jak one wyglądają, czyli taki ogólny ogląd na dokument w ramach materiału dowodowego i materiału porównawczego. Czy te dokumenty podobnie zostały skomponowane, podobnie strona, na której zostały one sporządzone, została w sposób identyczny, podobny, zbliżony czy całkowicie odmienny, zagospodarowana. Stąd też ważnym jest, aby i na tym samym podłożu, i na podobnym, zbliżonym, identycznym rozmiarze, jeżeli chodzi o tak kartkę papieru, taki zapis był sporządzony. Tutaj również zwraca się uwagę, jeżeli chodzi o materiał dowodowy, czy była to kartka gładka, kratkowana, liniowana, również ten materiał powinien być identyczny w ramach pobieranego materiału porównawczego, to podłoże powinno być identyczne. A jeśli chodzi o sam zapis, to co się porównuje? Połączenie wyrazów, liter? Tak, tak, oczywiście. Jak tutaj tak wygląda? Naprawdę zapoznając się z materiałem dostarczonym do badań, biegły, oczywiście wybierając najbardziej optymalną, najbardziej odpowiednią metodę badawczą, tutaj tylko dodam, że na dzień dzisiejszy metoda graficzno-porównawcza jest wykorzystywana w ramach ekspertyzy pismoznawczej, badań ekspertyzy pismoznawczej i rzeczywiście jest cały katalog różnych cech, które mogą być wykorzystane, które mogą tutaj posłużyć do badania w ramach takiego porównania. Może to być wiązanie, mogą to być również, może to być impuls pisma, może to być kwestia naciskowości. Więc tutaj naprawdę ten katalog jest bardzo obszerny. I można tutaj brać pod uwagę sporą ilość tych cech w zależności od tego, jakim materiałem, jak bardzo obszernym też materiałem biegły dysponuje. Drodzy Państwo, kryminalistyka też zajmuje się analizą śladów ugryzień i nie tylko zwierząt. I do tego wrócimy za chwilę. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all,

Trójce pod Księżycem cały czas zgłębiamy tajniki nauki, jaką jest kryminalistyka, tej interdyscyplinarnej nauki. Naszym gościem jest dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, adiunkt Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani doktor, ugryzienia. Też jest to dział kryminalistyki, szeroko rozwinięty, badania cały czas trwają. Jak przeanalizować ugryzienie? Oczywiście nie tylko zwierzęcia, ale przecież w wypadku przestępstw również człowieka. I to w przeróżnych miejscach, i to zarówno tego człowieka, który przestępstwo popełnił, jak i na przykład ofiary, która mogła zostawić takie ugryzienia, bądź na której mogły takie ugryzienia powstać. Jak wyglądają teraz, na jakim etapie jest ta dziedzina wiedzy? Co się zmieniło w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi przecież też o nowe technologie, które są używane do zgłębiania takich trudnych zagadek? Jednym z celów tutaj też kryminalistyki jest wykorzystanie tej wiedzy kryminalistycznej w ramach wykonywanych różnych ekspertyz. Te ekspertyzy mogą dotyczyć odontologii i odontoskopii kryminalistycznej. Tę wiedzę, którą tutaj kryminalistykę wspomaga również medycyna i jak najbardziej w ramach medycyny również szeroko pojętej stomatologia, w identyfikacji osób i zwłok możemy wykorzystać. To pani doktor, od razu zdefiniujmy, czym jest odontologia, a czym jest odontoskopia. Szanowni Państwo, nie są też do końca takie jasne i wyraźne granice pomiędzy tymi określeniami, pomiędzy tymi nazwami. I nawet w literaturze zagranicznej stosuje się bardziej taką ogólną nazwę odontologia kryminalistyczna, natomiast w podręcznikach do kryminalistyki, które są zalecane studentom, aczkolwiek tutaj też pewnego rodzaju założenia z tej literatury światowej funkcjonują oczywiście, ale też pewnego rodzaju właśnie takie rozróżnienie, żebyśmy też wiedzieli, w jakich tutaj ramach się poruszamy. Szanowni Państwo, w jednym i w drugiej sytuacji chodzi o, jeżeli mówimy o odontologii, odontoskopii, chodzi o zęby, ale troszeczkę w innym kontekście i w innym wymiarze, bo jeżeli mówimy o identyfikacji odontologicznej, mamy materiał sekcyjny w postaci czaszki, w której tak umiejscowione są zęby. Nie zawsze ten materiał sekcyjny jest pełny, ale nawet jeżeli jest on częściowy, taki trud, taki wysiłek, taką próbę identyfikacji odontologicznej możemy podjąć. Tutaj jakby dodatkowym wyzwaniem jest posiadanie w ramach identyfikacji odontologicznej materiału porównawczego w postaci karty leczenia dentystycznego. Na dzień dzisiejszy te karty już zdecydowanie lepiej są wypełniane, są one prowadzone. Poza tym na dzień dzisiejszy też staramy się uczęszczać raczej do jednego stomatologa. Mamy może mniej, bardziej tak ulubionych tak stomatologów, którzy gdzieś tam podejmują się czasami nawet długotrwałego leczenia naszych zębów. Stąd też jest szansa, że ta karta jest regularnie i w sposób taki rzeczywiście pełny uzupełniana, regularnie uzupełniana. Brak takiej karty leczenia dentystycznego jako materiału porównawczego rzeczywiście może prowadzić również do oceny materiału, jaki posiadamy, ale kwestia identyfikacji być może z wykorzystaniem innych metod będzie tutaj bardziej taka priorytetowa. Natomiast brak tej karty, no niestety nie daje nam szansy na możliwość przeprowadzenia identyfikacji indywidualnej. Natomiast, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o odontoskopię kryminalistyczną, tutaj mamy również do czynienia z zębami, ale troszeczkę w innej postaci, ponieważ mamy ślady ugryzień, które mogą być pozostawione na różnych przedmiotach, nie tylko spożywczych rzeczach, tak, produktach, ale na przedmiotach, ale również na skórze ludzkiej. Takie ślady ugryzień mogą zostać zabezpieczone. Tutaj w przypadku analizy odontoskopijnej jako materiał porównawczy należy posiadać zabezpieczone odciski zarówno szczęki górnej, jak również żuchwy od osoby podejrzanej o pozostawienie takich śladów ugryzień, na przykład na ciele osoby, która na miejscu zdarzenia została odnaleziona. Tutaj w ramach oględzin, tak w zakładzie też na miejscu zdarzenia, można zaobserwować, jaki rodzaj jest to śladów ugryzień, czy jest kilka, czy jest to jedno ugryzienie, jak też intensywnie ten ślad jest pozostawiony na ciele, bo jeżeli to są ślady przegryzienia, czy też nawet wyszarpnięcia kawałka, tak tutaj skóry, czy też wraz z tkanką, z mięśniem, to też kwestia identyfikacji troszkę pod możliwości zabezpieczenia takiego i w dalszym ciągu identyfikacji stoi pod znakiem zapytania, bo jednak jest to bardzo silnie zakrwawione miejsce, jest również ono opuchnięte. Nie zawsze dobrze są widoczne te odwzorowane ślady na ciele. Rzeczywiście w literaturze też opisywane są przypadki i sytuacje, kiedy to sprawca, będąc na miejscu zdarzenia, nieco zgłodniał, przegryzł różne produkty, nie do końca je konsumując, pozostawił, a wraz z nimi ślady również zębów, jak też i ślady z dużym prawdopodobieństwem śliny, gdzie ten materiał biologiczny także może być pobrany. Ciężko jest nie zostawić, na szczęście ciężko nie zostawić jest śladów na miejscu przestępstwa. Czy dzięki na przykład właśnie analizie, badaniom odontoskopijnym udało się zidentyfikować sprawcę na przykład i na tej podstawie udowodnić mu przestępstwo? Znamy takie przypadki? Tak, znamy takie przypadki. W literaturze rzeczywiście są one podawane. Przy czym tutaj sytuacja może dotyczyła nie tyle skóry ludzkiej, co też pozostawienia śladów uzębienia na szyjce butelki, która dodatkowo była taką etykietą, czy też takim specyficznym, tak tutaj szyjka była obłożona materiałem. Więc niektóre alkohole tak rzeczywiście mają tutaj dodatkowe jeszcze takie zabezpieczenie. I właśnie na tym materiale, gdzie siłowo troszeczkę osoba została wprowadzona w stan upojenia alkoholowego, wsadzano do jej ust właśnie tą szyjkę butelki, tam odwzorowały się ślady właśnie tych też zębów. I pobierając jako materiał porównawczy, rzeczywiście tutaj udało się jakby też potwierdzić zeznania tej osoby pokrzywdzonej, że rzeczywiście takie działania wobec niej były podejmowane. Ale też, szanowni państwo, należy mieć na uwadze cały konglomerat może wszystkich tutaj całościowych działań podejmowanych w ramach wykonywania takich badań od momentu ujawnienia i zabezpieczenia, poprawnego zabezpieczenia takich śladów, odpowiedniego pobrania też materiału porównawczego do takich badań i później właśnie ich kontynuacja, ponieważ również praktyka zna przypadki, gdzie prawdopodobnie dochodziło do pomyłek w ramach prowadzenia takiej identyfikacji, więc tutaj już powiedzmy osobisty taki wgląd musiałby być, żeby rzeczywiście można było więcej troszeczkę powiedzieć, ale w literaturze również takie nie do końca chlubne przypadki, czy też sytuacje identyfikacji, gdzie zdarzały się błędy, można odnaleźć. Zresztą to jest też jakby dodatkowy temat i być może też kwestia warta kiedyś wspomnienia i poruszenia jeżeli chodzi o też niesłuszne skazania czy też uniewinnienia, ale to tak jak mówię, to jest też kwestia jeszcze na dodatkową może rozmowę. Ale bardzo ważny jest aspekt na przykład zajęć związanych z kryminalistyką, aspektami tej wiedzy, która wydaje się być niezbędna tym, którzy zajmują się później osądzaniem albo doprowadzaniem przestępców czy osób podejrzanych, czy też bronieniem. Jak to wygląda w praktyce, kiedy ktoś decyduje się przejść na aplikację sędziowską? Ile ma zajęć takich z kryminalistyki? Szanowni Państwo, ja może tutaj troszeczkę tak wyjdę wcześniej, bo Pani zadała tutaj pytanie, jeżeli chodzi o aplikację, ale może tak zaznaczę, że jeżeli chodzi w ogóle o naukę kryminalistyki na poziomie akademickim, to realizowana jest ona na uniwersytetach w wielu krajach Europy, świata, także w Polsce. Zaraz po II wojnie światowej rozpoczęto wprowadzanie przedmiotów z elementami kryminalistyki, natomiast po kilku latach kryminalistyka powstała jako samodzielny przedmiot i tak jest do dzisiaj. Na Uniwersytecie Wrocławskim kryminalistyka realizowana jest w ramach zajęć ze studentami na różnych kierunkach, takich jak prawo stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne, ale również na administracji, na studiach kryminologii pierwszego stopnia oraz na studiach kryminologia prawnicza. To tutaj brzmi dobrze, od razu wejdę w słowo, tak jak pani to opowiada, to brzmi dobrze, to ja mam takie wrażenie, że wszyscy, którzy postanawiają zająć się rzeczywiście tymi aspektami przede wszystkim prawa karnego, no bo to tak od razu prosty człowiek tak łączy te dziedziny nauki z tą przestrzenią prawną, to wszyscy się na tym całkiem nieźle znają, jakkolwiek może nie robią tego w praktyce, tych wszystkich nie zbierają śladów, ale wiedzą co i jak, a tymczasem to ile godzin jest tych zajęć? Jeżeli chodzi o Uniwersytet Wrocławski, to myślę, że jak najbardziej możemy się tutaj pochwalić sporą ilością tych zajęć, ponieważ na stacjonarnych studiach prawa jest kryminalistyka realizowana w formie wykładu i również ćwiczeń. Wykładu 14 godzin i ćwiczeń 30 godzin. Podobnie sytuacja się przedstawia, jeżeli chodzi o studia prawnicze, wieczorowe i zaoczne. Tutaj troszeczkę może mniej godzin, jeżeli chodzi o ćwiczenia 20 i odpowiednio 10. Jeżeli chodzi o kryminologię, studia pierwszego stopnia, to jest wykład 16 godzin i ćwiczenia 8 godzin, ale muszę Państwu tutaj dodać, że jeżeli chodzi o kryminologię, studia pierwszego i drugiego stopnia, jest realizowanych szereg przedmiotów, które bezpośrednio z kryminalistyką są związane. Są to takie przedmioty jak ekspertyzy sądowe, jak wykrywanie sprawców przestępstw, warsztaty kryminologiczno-kryminalistyczne, przestępstwa przeciwko dokumentom, przestępstwa przeciwko zabytkom i dziełom sztuki, ale również kryminalistyka na wirtualnej sali zbrodni, metody identyfikacji osób i zwłok, jak również kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowodowych. To też brzmi dobrze. Ale domyślam się, że z większości tej oferty korzystają ci, którzy chcą zająć się w praktyce kryminalistyką przede wszystkim. Tak. No a co z tak, tymi, którzy później dzielnie spotykają się na sali sądowej z takim delikwentem i muszą ocenić te wszystkie zebrane dowody, czyli ci, którzy decydują się na aplikację sędziowską, a wcześniej na przykład poza jakąś podstawą nie mieli do czynienia z kryminalistyką jako nauką zbyt blisko, to ile mają takich zajęć w ramach tej aplikacji? Nie chodzi tylko o Uniwersytet Wrocławski, tylko gdzieś jest jakaś jest tak zwana mediana. Jeżeli chodzi o aplikacje prawnicze, prokuratorską, czy też aplikację sędziowską, czy też adwokacką, tutaj należy uznać, że w obrębie każdego zawodu prawniczego ta wiedza kryminalistyczna jest potrzebna i przydatna. Oczywiście nie mówimy tutaj o bardzo takiej dogłębnej, dokładnej znajomości kryminalistyki, ale chociażby na tym podstawowym poziomie. I jeżeli chodzi o aplikację prokuratorską, to całkiem sensownie się to prezentuje, bo jest to około 90 godzin z zakresu nauki kryminalistyki. Nieco troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o aplikację sędziowską, około 10 godzin. Tutaj elementy kryminalistyki połączone z zagadnieniami z medycyny sądowej. Natomiast na aplikacji adwokackiej taktyka przesłuchania świadka, podejrzanego, oskarżonego, psychologiczne aspekty wiarygodności zeznań i wyjaśnień. Te tematy realizowane są w wymiarze około 4 godzin. Więc tutaj może troszeczkę to nie wygląda jakoś imponująco, ale generalnie elementy tej kryminalistyki, podstawy, które są nabywane na studiach prawniczych, kontynuowane są jeszcze dodatkowe informacje, pojawiają się spotkania z biegłymi ekspertami, znawcami. Oczywiście, jak tutaj ktoś chce, najbardziej kryminalistyki. Zakładamy, że tak. Porządny adwokat, jeżeli zabierze bronić kogoś, kto jest oskarżony o jakieś przestępstwo, zwłaszcza podlegające wszystkim paragrafom kodeksu karnego, to dobrze, żeby poszerzył jednak swoją wiedzę, żeby to nie były tylko 4 godziny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem, drodzy Państwo, dziękuję, była dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, adiunkt Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just like the breeze.